साहेब गुणी गहेरा जाप नानक नाम सच साखे अपने दास की पैज रखे बोलाया बोली तेरा तू साहेब गुणी गहेरा जाप नानक नाम सच साखे अपने दास की पैज रखे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा ठाड पाई कर तारे पाप छोड़ गया परवारे गोर पूरा है राखी शरण सच्चे की पाकी।